de premier eigenlijk de koning kunnen verbieden om op vakantie te gaan? Ja, dat is lastig. Er is geen gezagsrelatie tussen de koning en de minister-president. De minister-president kan hem niet bevelen of instructies geven. Maar de premier kan natuurlijk wel een advies geven, kan sterk ontraden en ja, in het uiterste geval zelfs onaanvaardbaar uitspreken, denk ik. En wat betekent dat? Wat zou dat betekenen voor die relatie? Ja, dan betekent het eigenlijk dat je in een constitutionele crisis terechtgekomen bent. En vroeger betekende dat de ministers hun ontslag aanbieden. Vroeger, zeg ik? Ja, ik zou zeggen tegenwoordig in een moderne parlementaire democratie zou het eigenlijk zo moeten zijn dat de koning in zo'n uiterste geval aftreedt. Zou dat realistisch zijn in deze situatie? Nee, ik denk in deze situatie niet. Hier is geen sprake van een hele ernstige constitutionele crisis. Hier is sprake van een vervelende fout die gemaakt is. Ja, waar de premier dus wel verantwoordelijk is. Dat is frustrerend, maar dat is nou helemaal zo. Ja, kijk, de minister-president is natuurlijk verantwoordelijk voor de koning als deel van de regering, als staatshoofd. Maar ook in privézaken. En men zegt dan, als het openbaar belang in het geding komt. Dus als de koning in een privé aangelegenheid het openbaar belang raakt. Ja, dan is de minister-president ook voor privé aangelegenheden verantwoordelijk. Nou, en deze kwestie raakt ondubbelzinnig het openbaar belang. Het gaat over de coronacrisis. De premier heeft de burgers geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven als de koning dan op vakantie gaat. Raakt dat het openbaar belang en is de premier verantwoordelijk?